أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين. Bugünkü dersimiz Zümer suresi 41. ayeti kerimesinden başlayacak. Rabbi Zülcelal'imiz bize Zümer suresi içerisinde neler anlatıyor, neler aktarıyor, neler duyuruyor hep birlikte öğrenmiş olacağız. Rabbimiz buyuruyor ki İnna enzelne aleykel kitabe linnâsi bilhak. Şüphesiz biz insanlığın kurtuluşu için gerçekleri ortaya koyan bu kitabı sana indirdik. İnsanlar kurtulsun, rahat ve huzuru bulsunlar diye bu kitabı sana indirdik biz. Son kitap son peygambere indirildi. Niçin? İnsanlığın kurtuluşu için. İnsanlar her türlü kötülüğü işliyorlar da bu Kur'an'ın geldiği dönemlerde. Yağmacılık var, hırsızlık var, gasp var, zina var, faiz var. Hepsi yüksek düzeylerde oluyordu. Rabbimiz bu Kur'an'ı indirdi. O günkü Mekke toplumuna, o günkü son peygambere son kitabı indirdi. Niçin? İnsanlar kurtulsunlar için. فَمَنْ اِهْتَدَى فَلِنَفْسِهِ Dolayısıyla kim bu kitaba sarılarak doğru yola ulaşmayı seçerse, kim bu kitapla hayatını ayarlar ise kendisinedir. Kendisi için doğru yolu bulmuş olur. وَمَنْ ضَلَّ فَاِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا اَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ Kim de doğru yoldan saparsa, doğru yola girmek istemezse, yine kendi zararına sapmış olur. Sen onların yapacakları tercihlerden ve sonucundan da sorumlu değilsin. Evet, Rabbimiz bu ayet-i kerimeyle bize çok büyük bir gerçeği ortaya koyuyor. Kitap indirilmiştir. Doğru yolu bulmak isteyenler aklımla, mantığımla, kanaatime göre demesinler. Allah'ın kitabına göre desinler. Benim bildiğime göre, atalarımdan duyduğuma göre şu şöyledir, bu böyledir demesinler. Son kitap son peygambere indirilmiştir. Kim için? Linnâsi, insanlar için. İçerisinde ne vardır? Bilhakki, gerçekler vardır, doğrular vardır. Doğruyu öğrenmek istiyorsan Kur'an'a müracaat et. Hayatımı Müslümanca devam ettirmek istiyorsan yine Kur'an'a müracaat et. Kur'an'ın dışında doğru yoktur. Peygamberin sözleri ikinci doğrudur. Birinci doğru Allah'ın sözü, ikinci doğru peygamberin sözüdür. Hayatını bu iki doğruyla idame ettirmeye çalış. Bunlara benzeyen başka doğrular da olabilir. Ama bunların taklididir o. Bunların benzeridir o. Sen ayarını iki kaynaktan al. Kur'an ve sünnet kaynağından. Dolayısıyla فَمَنْ اِهْتَدَى فَلِنَفْسِهِ Kim hidayete ererse, doğru yolu bulursa, doğru yola ulaşmayı seçerse o kendisi için bulmuş olur. Doğruyu kendisi için tercih etmiş olur. وَمَنْ ضَلَّ فَاِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا Kim de doğru yoldan saparak sapıklık üzere hayatını devam ettirirse yine kendi zararına sapıtmış olur. وَمَا اَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ Ey peygamber, ey davetçiler, ey İslam davetçileri, siz bütün insanları tercihlerinden dolayı sorumlu değilsiniz. Herkes istediğini tercih eder. İsterse Müslüman olur, isterse kafir olur. Dolayısıyla siz bunların sonucundan da sorumlu değilsiniz. Bu adam İslam'ı tercih etti, Müslüman oldu. Tamam, öbürü de küfrü tercih etti, sapıklığı tercih etti, sapık oldu. Sen sorumlu değilsin. Sen tebliğini yaptın, sen duyurdun. Onlar da kendi istekleriyle bunu tercih ettiler. Evet, 42. ayet. Allahu yetevaffel enfuse hine mevtiha velleti lem temut fi menamiha ve yumsikulleti qada aleyhel mevte ve yursilil uhra ila ecelin müsemma inne fi zalike le ayatin li kavmin yetefekkeru. Allah ruhları ölümleri anında alır. İnsan öldü diyoruz. Ruhu çıkıyor. Ruh nedir bilmiyoruz. O konuda çok az bir bilgi verilmiş bize. Bir terazi üzerinde, bir kantar üzerinde cenaze dursa ölmek üzere olan bir kimse. Ruhu çıktıktan sonra gramajında bir eksilme yok. Çıkan neydi peki? Ruh nedir? Bilmiyoruz. Fazla bir bilgi verilmemiş bu konuda bize. İşte Allah ölüm esnasında insanların ruhlarını alıyor. Evet. Ayrıca her gün bir sefer ölüp bir sefer diriliyoruz. Nedir o? O da uyku. وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ ف۪ي مَنَامِهَا Uyku halinde de aynen ölü gibi yapar. Uyuduğumuz an dünyadan haberimiz yok. Her şeyden uzaklaşıyoruz. Hiçbir şeyden haberimiz yok. Adeta bir ölü gibiyiz. Uyandığımız an tekrar diriltilmiş oluyoruz. Allah ölümü ve dirimi her 24 saatte hepimize bir sefer gösteriyor. İşte uyudunuz, ölü gibisiniz. Dirilmeyebilirsiniz. Ama ben sizi diriltiyorum sabahleyin. Her gün bir sefer ölümü ve dirimi insanlar görüyor. Rabbimiz bunu gösteriyor. Bir günde dirilmeyecek şekilde öleceksin. Mezara götürecekler. Yüzlerce sene mezarda kalacaksın. Mahşer yerinde diriltilip hesaba çekileceksin. Bitti. Bu dünyada Allah ölümü gösteriyor. Her gün 24 saatte bir sefer sağımızdaki solumuzdaki ölenleri, akrabamızdan, annemizden, babamızdan ölenleri gösteriyor. Bir gün bizim de öleceğimiz meydanda. Öyleyse ölümle birlikte yok olma yok. Belli bir süre sonra diriltilip tekrar hesaba çekilme var. İşte Rabbimiz her gün insanın bir sefer ölüp dirildiğini ortaya koyuyor ve aynı zamanda sonunda da ecelinin bittikten sonra tekrar öleceğini ortaya koyuyor. O böylece ölümlerine hükmettiklerini hayattan koparır. Evet, kimin ölümüne hükmedildiyse o gün o hayatla irtibatı kesilir. Biter onun işi. Öldü derler, mezara götürürler, koyarlar. Diğerlerini de kendisinin koyduğu bir zamana kadar bırakıverir. Bunu gömdünüz, toprağa gömdünüz, siz baki misiniz? Ebedi mi kalacaksınız bu dünyada? Hayır. Bir gün olup siz de öleceksiniz. Yaşa başa bakmıyor, gence ihtiyara gelmiyor. Ansızın geliyor ölüm. Mutlaka siz de öleceksiniz. Sizin de ömrünüz bir gün bitecek, tükenecek. Siz de aynen bu gömdüğünüz ölü gibi bir gün toprağa gömecekler. Bütün bunlar kimler içindir? İnne fî zâlike l-âyâtin li-kavmin yetefekkerûn. Düşünen insanlar içindir. Düşünen toplumlar içindir. Düşünürsen ibret alırsın ve ölümden sonraki hayat için hazırlanırsın. Düşünmez isen, evet onu da gömdük be dersin ve dünyaya sarılırsın sımsıkı, ahireti unutursun, ihmal edersin. Ama bir gün ölünce de seni de toprağa koyarlar ve Allah korusun işin kötüdür, cehenneme düşebilirsin. Ama düşünürse insanlar ibret alır ve ölümden ibret alan insan da ölümden sonrası için çalışmaya başlar. اَمِ اتَّقَزُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ شُفَعَا قُلْ اَوَلَوْ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ Evet, 43. ayet-i kerimede Rabbimiz buyurur ki, ama onlar Allah'ın yanı sıra hayali şefaatçilere de kulluk yapmayı tercih ederler. Allah'ın yanı sıra hayallerinde canlandırdıkları, elleriyle yaptıkları putları, heykelleri veya putlaştırdıkları şahısları, zatları da Allah'ın yanı sıra kendilerine şefaatçiler olarak kabul ederler ve onlara kulluk yaparlar. Kul evelev kanu la yemlikuna şeyen ve la yaqilun. De ki, nasıl olur ilahlaştırdığınız her türlü şeylerin hiçbir şeye gücü yetmese ve hiçbir şeyi anlamasalar da mı bunlardan şefaat bekleyeceksiniz? Bu puttur, bu heykeldir, bu taştır, bu ağaçtır ama sen ondan medet bekliyorsun. Bu da senin gibi aciz biridir, sen bundan medet bekliyorsun. Bu da senin gibi uyuyan, bu da senin gibi unutan, bu da senin gibi yatıp kalkan, yiyip içen biri. Bundan ne bekliyorsun? Ona nasıl kulluk yapıyorsun? Onun seni cennete götüreceğine nasıl ümit ediyorsun? Olur mu böyle şey? Ondan nasıl şefaat bekliyorsun? Olur mu böyle şey? İnsanlar aklını kullansın diye Rabbimiz putlaştırılan, tanrılaştırılan hayat, evet insanların hayaliyle ortaya koydukları bu tip tanrıları ve putları da insanlara hatırlatmak suretiyle böyle yapmayın diyor. قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا. Evet, 44. ayette Allah gerçeği söyledi. Şefaat hakkını verme yetkisi Allah'a aittir. Bitti. Allah affeder, bağışlar ama bazen de şefaat verir, şefaat hakkını verir. Kime verirse o verdiği kimse de Allah'ın verdiği statü dahilinde şefaat edebilecektir. Şefaatin tümü Allah'a aittir. Kime yetki verecekse onu da sadece Allah bilir. Allah'ın dışında kimse benim şefaat hakkım vardır diyemez. Hadislerden öğreniyoruz. İlk şefaat Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a verilecek. Kıyamet günü mahşer yerinde insanlar kalabalıklar halinde Adem'e varacaklar. İlk atamız sensin. bize şefaat ediver. O da ben günahkarım, şöyle bir suç işledim, siz falana gidin, falana gidin. Nihayet sonunda insanlar Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a gelecek ve o da şefaat edecek insanlara. Ama Allah'ın verdiği statü dahilinde, kanun ve yönetmelik dahilinde şefaat edecek. Değilse Ebu Cehil'i ve Ebu Leheb'i cennete koyma yetkisi verilmeyecek Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a. Şefaat budur. Şefaat Allah'a aittir. Şefaat verme yetkisi de yine Allah'a aittir. Evet, böylece Rabbimiz bize bu gerçeği de bildirdi. Lehu mülkü semavati vel ard, sümme ileyhi turcaun. Gökler ve yeryüzündeki hakimiyet de sadece onundur. Sonunda da ona döndürüleceksiniz. Yerde ve gökte hükümranlık, otorite, saltanat onundur. Eninde sonunda onun huzuruna dönüp hesap vereceksiniz. Evet. 45. ayet. وَإِذَا زُكِرَ اللّٰهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا زُكِرَ الَّذ۪ينَ مِنْ دُونِهِ اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ Her ne zaman Allah'ın birliği anılır ve onun bir tek olduğu anlatılırsa, öteki dünyaya inanmayanların kalpleri nefretle tiksinir. La ilahe illallah deyince Ebu Cehil ve Ebu Leheb kızdılar, tiksindiler Peygamberimizden. Olur mu böyle şey? Biz pek çok put yaptık, iman ettik. O putların arkasına gizlenerek pek çok menfaatlerimiz var. Bu putları nereye atacağız? Tek olan ilaha inanamayız diye. Evet, Allah tek olarak anılınca tiksiniyor. Kim? Kafirlerin tümü. Ebu Cehil ve Ebu Lehebler, çağdaş ve asrımızda yaşayanlar da aynı. Allah dedin mi adam nefret ediyor. Allah'ın işi yok burada diyor. Biz yaparız kanunu. Biz idare ederiz insanları. Allah'ın burada işi yok. Evet, bu bahçe benimdir, Allah buraya giremez diyor. Bu bahçeden kimse meyve koparmasın, burası şahıs malıdır diyor. Allah'ın değildir diyor. Bak, bak, bak. Her taraf Allah'ındır ama geçici süreyle sana vermiştir orayı. Babandan sana kaldı veya paranla sen satın aldın, bir müddet sonra da sen bir başkasına devredip gideceksin. Mülk Allah'ındır, otorite Allah'ındır. Yerler gökler Allah'ındır ama seni beni nöbetçi olarak geçici bir süre Allah kullanıyor, bana veriyor, sana veriyor gibi. Evet, tek olarak Allah anıldı mı insanlar nefret ediyor, tiksiniyor. Ebu Cehil, Ebu Leheb ve çağdaş zalimler, çağdaş kafirler gibi. Ama onun yanı sıra başka tanrılaştırılanlar da anıldığı zaman yüzleri güler ve neşelenirler. Evet, münafıklar. Büyük münafıklar, mega münafıklar, Allah'ın dışında kendi putlaştırdıkları şeyler, sistemleri, düzenleri, putları da anılırsa, evet, Allah vardır, birdir, inanıyoruz buna ama onun yanı sıra bizim pek çok putlarımız, putlaştırdığımız müesseselerimiz de var denilirse, izahum yestefşirun, hoşlarına gider. O bu bizdenmiş derler. Hem Allah'ı tanıyor, hem de bizim putlaştırdığımız, put olarak kabul ettiğimiz şeylerin hepsini kabul ediyor diye, yüzleri güler ve hoşlanırlar. Öyleyse sen müşriklerden yana olma. Allah'ın yanı sıra başka güçleri de tanrılaştıranlardan yana olma. Sen Allah'ın yolunda ol. Allah'ın sistemini hayat tarzı olarak kabul edip o yolda devam edenlerden ol. Evet, 46. ayet. Kulillahumma fatiras semavati vel ardı alimel gaybi ve şehade ente tahkumu beyne ibadike فِيمَا كَانُوا ف۪يهِ يَخْتَلِفُونَ Rabbimiz buyuruyor ki, 46. ayeti kerimede, de ki, haykır, söyle, duyur bu insanlara. Müşriklere duyur, kafirlere duyur, inanmayanlara duyur. Allah'ı tanımalarına rağmen pek çok putların arkasında gidenlere, sistemlerin arkasında gidenlere duyur ki, ne diyecek Peygamberimiz? O gün o demişti Mekke müşriklerine, bugün de biz diyoruz, çağdaş zalimlere, çağdaş kafirlere, günümüzün zalimlerine, müşriklerine diyoruz ki, Allahümme fatıra semavati vel ardı. Ey Allah'ım, gökleri ve yeri yaratan sensin. Alimel gaybi ve şehade. Yaratılmışların, evet, yeryüzündeki yaratılmış insanların, varlıkların hepsinin kavramaktan aciz oldukları şeyleri de sen bilirsin. Gayb bilgisi senin yanındadır. İnsanların bilmediği, okumayla elde edilmeyecek, tecrübeyle elde edilmeyecek bilgileri de sadece sen bilirsin. Yarın ne olacağını sen bilirsin. Yarın yağmur mu yağacak, kar mı yağacak sen bilirsin. Yarın nefret mi kazanacağım, para mı kazanacağım sen bilirsin. Yarın ölecek miyim, sağ mı kalacağım sen bilirsin. Evet, gaybı sen bilirsin ya Rabbi. Ve alimül gaybı ve şehade, şehadeti de sen bilirsin. İnsanların görüp gözleyebildikleri şeyleri de bilen sensin. Evet, Allah her şeyi biliyor. Gaybı da biliyor, şehadet de biliyor. Açığı da biliyor, kapalıyı da biliyor, gizliyi de biliyor, aşikarı da biliyor Allah. Ente tahkumu beyne ibadike fîmâ kânû fîhî yahtelifûn. Farklı görüş ve iddialarda bulundukları şeyler hakkında kulların arasında sen hüküm vereceksin. İnsanlar değişik şeyler söylüyor. İnsanlar değişik şeylere inanıyor. İnsanlar değişik şekillerde hayatlarını tanzim etmek suretiyle Allah'ı, peygamberi tanımıyor. Bunun yanı sıra pek çok putları, heykelleri, pek çok şeyleri de var. Sen bilirsin bunları ve hükmü de sen vereceksin ya Rabbi. وَلَوْ أَنَّ لِلَّذ۪ينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِسْلَهُ مَعَهُ لَفْتَدَوْ بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَبَدَى لَهُمْ مِنَ اللّٰهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ. Yaratılış gayesi dışında yaşayanlar, zalimler, eğer yeryüzündeki her şeye ve onunla birlikte bir misline daha sahip olsalardı, onu kıyamet günü başlarına gelecek korkunç bela için fidye olarak verirlerdi. Çünkü o gün onların hiç hesaplamadıkları şeyler Allah tarafından karşılarına çıkarılıverecektir. Evet. Cehennem azabını bir görse insan, milyarları trilyonları olsa, dünya dolusu altını olsa, bir o kadar daha olsa, onu fidye olarak vermek isteyecek. Niçin? Ahiretteki o cehennem azabının dehşetinden, büyüklüğünden ve korkusundan dolayı. Ama mümkün değil. Ne onu vermesi mümkün, ne o azaptan kurtulması mümkün. Asla mümkün değil. وَبَدَى لَهُمْ مِنَ اللّٰهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ. Onların hiç hesaplayamadıkları şeyler o gün Allah tarafından onların karşısına çıkarılıverecek. 48. ayet. وَبَدَى لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِيُونَ. Böylece o gün kazandıkları kötülükler ortaya çıkmıştır ve alay ettikleri şey de başlarına gelmiştir. Bitti. Dünyada günah kazanmışlardı, karşılığını cehennem olarak buldular. Dünyada Allah'a göre yaşamadılar ve alay ettikleri cehennem, azap, melekler o gün karşılarına çıktı ve azapla karşı karşıyalar. فَاِذَا مَسَّ الْاِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ اِذَا قَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ اِنَّمَا اُوْتِيْتُهُ عَلَى عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَاكِنَّ اَكْسَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. Böylece o gün, evet, insanlar yeryüzünde yaşadılar, günah işlediler. Karşılığını cehennem olarak bildiler. Yeryüzünde sevap işlediler, Allah'a göre yaşadılar ve cenneti elde ettiler. Başlarına azap da geldi, cenneti elde edenler de oldu. Dünyada imtihanı kazananlar cenneti elde ettiler, kazanamayanlar da cehennemi boyladılar. İşte böyle. İnsanın başına bir bela geldiğinde bize yardım için yalvarır diyor Allah. Doğru. Doktorlar diyorlar ki bu hastaya yapacak bir şeyimiz yok, taburcu ediyoruz. Hasta diyor ki başım ağrıyor. Yaptığımız tahliller, çektiğimiz filmlerde sende bir şey gözükmüyor. Yapacağımız bir şey yok, çıkabilirsin, taburcu ediyoruz. Hasta da diyor ki 10 tane profesör, 20 tane doçent, 50 tane doktor böyle dedi. Ama benim başımın ağrısı geçmedi. Bende bir şey var. Aklına dank ediyor ve Allah'a yalvarmaya başlıyor. İnsanlar aciz kaldıkları zaman, bela ve musibetlere mağlup oldukları zaman, hastalıklara mağlup oldukları zaman Allah'a yalvarıyorlar. Allah'tan istiyorlar yardımı. Evet, işte Rabbimiz bu gerçeği bildiriyor. Başına bir sıkıntı, bir afet, bir musibet, bir hastalık gelince deana, bize davet eder. Bize yalvarır yakar. Aman Allah'ım sen bilirsin, senden başka kimse beni iyileştiremez derler. Sümme izâ kavvelnâhu ni'meten minnâ. Evet. Tarafımızdan bir iyilikte bulunup da onu o hastalığından, o sıkıntısından kurtardığımız zaman, evet, öyle bir durumda olunca kişi gâle innemâ utîtuhu alâ ilmin. Kendi kendine der ki bütün bunlar bana bilgim yüzünden verilmiştir der. Ben bilgili insanım, tecrübeli insanım. Yılların tecrübesini kullanarak hastalıktan, tedavi oldum ve çıktım. Doktorlar bile buna fayda bulamadılar. Ben buldum demek suretiyle kendi bilgisini ortaya koyarak bilgisi sayesinde iyi olduğunu veya o musibetten, o beladan kurtulduğunu zannediverir ve böyle der. İnnemâ utîtuhu alâ ilmin. Bilmez, düşünmez ki, imtihanda olduğunu düşünmez ki, bu da bir imtihan vesilesidir, vasıtasıdır, İnşallah onu kazananlardan olayım demez. Belhiye fitnetün, halbuki o, nimet veya başa gelenlerin hepsi bir imtihandır. Allah imtihan ediyor. Bazen nimetle, bazen musibetle. Bazen çok vererek, bazen az vererek. Bazen hastalıkla, bazen sağlıkla. Her an imtihandayız. Sağlığımızın kıymetini bilelim, hastalanabiliriz. Hayatta oluşumuzun kıymetini bilelim, ölebiliriz. Verilenlerin kıymetini bilelim, verilmeyebilir, fakirleşebiliriz. İşte belhiye fitnetün, bütün bu verilenler ve alınanlar fitnedir. İnsanlar bu fitneye düçar olmuşlardır. İnsanlar bu imtihan içerisindedirler. Herkes değişik şekillerde imtihan ediliyor. Ama وَلَاكِنَّ اَكْسِرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ İnsanların pek çoğu bu imtihan gerçeğini bilmiyorlar. İmtihandan habersiz gibiler. Habersiz gibi yaşıyorlar. İmtihan diyorsun, ne demek imtihan diyor. Okulu bitirdik biz, mektebi bitirdik biz. Ehliyet imtihanı da kazandım ben diyor. İmtihan deyince okuldaki imtihan veya sürücü kursundaki imtihan aklına geliyor. Bu dünyaya niçin geldik? Evet, pek çok surelerde, pek çok ayetlerde Rabbimiz bildirir. Kimin iyiliği fazla yapacağı, kimin kötülüğü fazla yapacağı tespit edilmesi için geldik. اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاتَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا Mülk suresinin ikinci ayetinde Rabbimiz öyle buyuruyor. Biz ölümü ve hayatı yarattık. Kimin daha iyi amel işleyeceğini tespit için. Bitti. Bu dünyaya gelişimiz imtihan içindir. İmtihan deyince aklına okuldaki imtihan gelmesin. Sürücü kursundaki imtihan gelmesin. Bu dünyaya gelişimiz zaten imtihandır. Başından sonuna kadar imtihandayız. Her an imtihandayız. Her an imtihan üzere ve imtihan içindeyiz. İnsanlar bunu bilmeliler ama velakinne ekserahum la ya'lemun. Pek çoğu bu gerçekten habersiz, habersiz gibi yaşıyor. Niçin geldiğinin şuurunda değil, gaflet içerisinde. İmtihan için geldik, imtihanı kazananlardan olmalıyız. Dolayısıyla cenneti elde edenlerden olmayız deyip, cennet yoluna girip, Allah'a göre yaşayıp, Allah'ı ve gönderdiği kitabı kabul edip, ayarını Allah'tan ve kitaptan almak suretiyle hayatını tanzim etmeli kişi. 50. ayet. قَدْ قَالَ اَلَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَمَا اَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Onlardan önce yaşamış olanların çoğu da kendi kendilerine aynı şeyi söylemişlerdi. İmtihan olduğunu kabul etmemişlerdi. Bizden önceki yaşayan insanlar da, atalarımız da, bu topraklar üzerinde yaşayan nice kişiler de, evet, İmtihan olduğunu kabul etmemişler, gaflet içerisinde ömürlerini tüketip gitmişlerdi. Netice ne oldu? فَمَا اَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Elde ettikleri, kazandıkları hiçbir şey kendilerine bir yarar sağlamadı. Para kazandıklarını, mal, mülk, servet elde ettiklerini zannettiler ama hiçbir yarar sağlamadı. Bunların hiçbiri onları cehennemden kurtaramadı. Cennete götürmeye vesile olmadı. Dünyadaki kazançlarının hepsi makam kazanmışlardı, ünvan kazanmışlardı, şöhret kazanmışlardı. Bu şöhretleri kendilerini kurtaramadı. Yeryüzünde Allah'a göre yaşamadılar, peygambere göre yaşamadılar. Mal, mülk, servet, makam, koltuk beni kurtarır dediler ama kurtaramadı. Evet. فَمَا اَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Ne makamı kurtardı, ne ünvanı kurtardı ahiretteki azaptan, ne de elindeki malı, mülkü ve serveti. Hiçbiri kurtaramadı ve öylece çekti gitti. 51. ayet فَاَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَالَّذ۪ينَ ظَلَمُوا مِنْ هَاُولَٰئِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ derken, kazandıkları, elde ettikleri şeylerin kötülükleri başlarına geldi. Mal kazandı, mal felaket getirdi. Bela oldu, musibet oldu. Evlat başına musibet oldu, imtihan vasıtası oldu, bela oldu, musibet oldu. Ve bugün yaratılış gayesi dışında yaşayanların başlarına da aynı şey gelecek. Kim olursa olsun. Ne zaman olursa olsun, tarihin her döneminde ayarını Allah'tan almayıp Allah'a göre yaşamayan kimselerin başına, o zalimlerin başına her türlü kötülükler gelecek. Öncekilerin başına geldikleri gibi kazandıkları kötülükler de kendilerine çarpacaktır. Ve onlar bizim vereceğimiz azabın önüne de geçebilecek değillerdir. Allah'ı kimse aciz bırakamaz. Allah'ın azabına karşı kimse tedbir alamaz. Ben kendime öyle bir zırh meydana getiriyorum ki cehennem ateşi beni yakamaz diyemez kimse. Kabirdeki toprak beni çürütemez diyemez. Beni ölünce mermer içerisine koyacaklar. Her tarafı yapıştıracaklar ve ben çürümeyeceğim. Ve paslanmaz çelikler içerisinde beni kabre koyacaklar. Ben çürümeyeceğim diyemez kimse. Beni yakacaklar, tozumu denizlere, okyanuslara savuracaklar. Kimse beni yakamayacak, kimse bana azap edemeyecek diyemez kimse. Allah'ın önüne kimse geçemez. Allah'ın azabı karşısında kimse Allah'ı aciz bırakamaz. Allah'ın azabından kurtulması mümkün değildir. Evlem ya'lemu enne Allaha yebsutur rizqa limen yeşâ'u ve yakdir. İnne fî zâlike leâyâtin liqawmin yu'minûn. Bilmezler mi ki Allah dilediğine bol rızık verir, dilediğine de az. Rızkı veren Allah'tır. Rızkı bol veren de Allah, az veren de Allah. Ben akıllıyım, çok kazanırım diyemez kimse. Nice insanlar görüyoruz ve biliyoruz. Okuması yazması yok, milyarlar içerisinde geziyor. Öbür taraftaki yüksek tahsil yapmış, işletme mezunu olmuş, para kazanamıyor, karnını zor doyuruyor. Öbür tarafta bir sanatkara bakıyoruz, her şeyi yapabiliyor, becerebiliyor, karnını zor doyuruyor. Öbür tarafta bir diğeri sanat mektebi mezunudur ama o da çok çok paralar kazanabiliyor. Aklı sayesinde kazanıyor değil bu insanlar. Allah veriyor rızkı. Dolayısıyla dilediğine bol veriyor, dilediğine de az veriyor. İnsanlar bunu bilmeli. Ben akıllıyım ve kazanıyorum. Akıllı olduğumdan dolayı zenginim diyemez kimse. Dolayısıyla Allah kimine rızkı az veriyor, kimine de çok veriyor. İnne fî zâlike le âyâtin li kavmin yu'minûn. Doğrusu bunda inanan insanlar için nice dersler ve ibretler vardır. İşte rızkı az veren, çok veren Allah'tır. İbret al bundan. Ben aklım sayesinde kazandım, öbürünün aklı yok, fakirlikten ölüp gider diyeme. Diyemez kimse. Bu şekilde kimsenin bir söz söylemesi mümkün değildir. 53. ayet. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَتُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يَعْفِرُ الزُّنُوبَ جَمِيعًا اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. Allah şöyle buyuruyor. Ey kendileri zararına sınırlarımı aşan kullarım! İnsanlar nefsine mağlup oluyor, şeytana mağlup oluyor, dünyaya kapılıyor ve zulmediyor kendine. Rabbimize diyor ki ey gaflet içerisinde olanlar! Dünyaya sarılanlar, nefsine uyanlar, şeytana uyanlar, heva ve hevesine uyanlar. Benim sınırlarımı aşan kullarım. Dikkat edin. İyi dinleyin. La taknetu min rahmetillah. Allah'ın rahmetinden umudunuzu kesmeyin. Benim rahmetim boldur ve geniştir. Allah rahmetini 100 parçaya ayırmış. 99'unu kendisinde bırakmış, birini yeryüzüne göndermiş. Hadis-i şeriften böyle öğreniyoruz. O bir yüzünden yeryüzünde insanlar birbirine acıyor. Hayvanlar yavrularına şefkatle muamele ediyor. 99'u kendisinde. Öyleyse la taknatu min rahmetillah. Allah'ın rahmetinden umudunuzu kesmeyin. Şirke düşmeksizin, kul hakkıyla huzuruna varmaksızın günahlarınızın bağışlanacağını bilin. Allah bütün günahlarınızı bağışlar. Evet. Rabbimiz inna Allaha yağfiru zunube cemia. Hepsini bağışlar. Yeter ki sen dön Allah'a. Yeter ki sen o günahtan Allah'a dönüver, Allah günahları bağışlar. İnnehu huvel gafurur rahim. O çok bağışlayan ve çok acıyandır, çok merhamet edendir. Sen onun önünde eğil, sen ona dön, hatalarından, kusurlarından dolayı ona yalvar, ona yakar ve o suçu bir daha işlememeye tövbe et. Tövben nasuh tövbesi olsun. Bir daha dönme. O günaha bir daha dönme, Allah'ı çok bağışlayan ve acıyan olarak bulacaksın ve Allah seni affedecektir. 54. ayet. وَاَنِيبُوا اِلَى رَبِّكُمْ وَاَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَأْتِيَكُمْ الْعَزَابُ سُمَّ لَا تُنْصَرُونَ. Size azap gelip çatmadan Rabbinize dönün. Bir gün azap gelecek. Ölüm azabı gelecek. Kabir azabı gelecek. Cehennem azabı gelecek. Bu dünyada hastalık gelecek, sıkıntı gelecek, yoksulluk gelecek. Dolayısıyla bu tip şeylerden dolayı sen Allah'a dön. Yoksulluk gelmeden, fakirlik gelmeden, azap gelmeden, gözün elinden alınmadan, böbreğin elinden alınmadan, evet, takatın kalmayacak, belki güçsüz hale geleceksin. Öyleyse başınıza böyle sıkıntılar gelip çatmadan Rabbinize dönün, ona yalvarın, ona güvenin, ona dayanın, onun yolunda hayatınızı devam ettirin ve ona teslim olun. Evet, sümme la tunsarun. Değilse kıyamet günü mahşer yerinde varıp da ya Rabbi beni dünyaya bir geri göndersen ne güzel Müslüman olurum demeye kalkma. Tekrar dünyaya gönderme imkan ve ihtimali yok. Sümme la tunsarun. Sonrası yardım edilmez. Edilmeyecektir. Yardım burada. Sen ihdinas sıratal müstakim diyorsun. Her gün ya Rabbi beni doğru yoluna koy. Beni hidayetin üzere ayağımı sabit kıl. Ayağımı kaydırma diyorsun. Allah da yardım ediyor ve kaydırmıyor. Sen salıverirsen ipin ucunu, nereye gidersem gideyim dersen, sapıklık üzere gidersen Allah seni zorla hidayete çevirecek de değildir. Gel Müslüman ol, Rabbine dön, ölüm gelmezden önce, hastalıklar, felaketler gelmezden önce sıhhatin ve bedeninin kıymetini bil ve Allah'ın yolunda olmaya çalış. Değilse azabı görünce yardım edilmeyecek. Azabı görünce azap hafifletilmeyecek. Tekrar dünyaya gönderilip iyi ameller yapmana fırsat verilmeyecek. Evet, 55. ayet. وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَزَابُ بَغْتَةً وَاَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ. Bu azap, siz farkında olmadan, aniden başınıza gelmeden önce, Rabbiniz tarafından size indirilmiş olan en güzel kitaba uyun. Öleceksin, gözlerin görmeyecek veya koma haline düşeceksin. Günlerce bitkisel hayat yaşayacaksın, belli mi oluyor? Kimin nasıl öleceği belli değil. Kimin nasıl hayat süreceği belli değil. Son nefesimizi nasıl vereceğimiz belli değil. Öyleyse azap, felaket, sıkıntı, işkence, bela ve musibet biz farkında olmadan bize geliveriyor. Dolayısıyla ansızın geliyor. Daha ben emek çekecektim, gayret edecektim falandı filandı. Allah gözümü alıverdi, böbreğimi alıverdi demene gerek yok. Gel, şimdi sıhhat ve afiyet içindeyken Allah'a kul ol, ayarını ondan al. Değilse başına bir felaket gelebilir, bir hastalık gelebilir, bir musibet gelebilir, bir sıkıntı gelebilir. Öyleyse gel, Allah'ın gönderdiği bu kitaba, bu vahye uy, buna göre hayatını tanzim et. 56. ayet. En tekule nefsun ya hasrete ala ma ferrattu fi cembillah ve in kuntu lemine sahirin. Rabbimiz okuduğumuz bu 56. ayet-i kerimede buyuruyor ki kişinin o gün yana yakıla şöyle diyecek. Evet, insanlar o gün kıyamet günü azabı görünce yana yakıla ne diyeceklermiş? Allah'a karşı kullukta yaptığım kusurlardan dolayı yazıklar olsun bana. Doğrusu ben Allah'ın diniyle, Allah'ın kitabıyla, Allah'ın peygamberiyle alay edenlerdendim. Peygamber diyorsun zamanı değil diyor adam. Makalesinde yazıyor, kitabında yazıyor. Orta çağdaki bir bedeviye mi uyacağız, deveye mi bineceğiz, entari mi giyeceğiz diyor. Allah'ın diniyle alay ediyor kafir. Orta çağda gelen bir kanunla idare olunamayız diyor. Bu kanun Allah'ın kanunudur. İnsanları kıyamete kadar idare edecek kanun budur. Dolayısıyla gel onunla alay etme. Kul ol, Allah'ın yolunda git, Allah'ın yoluna göre hareket et ki değilse başına o büyük felaket, kabir azabı, dünyadaki stres, bunalım, sıkıntı ve ahiretteki cehennem mutlaka gelecektir. Sen Allah'a karşı kulluğunu yap. Dolayısıyla kusurlarımdan dolayı yazık bana, işim bitmiş deyip de kıyamet günü mahcup olmaya, kıyamet günü pişman olmaya gerek yok. O gün mutlaka cehennem azabını tadacaksın ve dünyada Allah'ın diniyle alay edenlerdendim diyeceksin. Kendi kendine bunu söyleyeceksin. O gün söylemeden bugün Allah'a kul olarak hayatını tanzim et diyor Rabbimiz okuduğumuz Zümer suresinin 56. ayet-i kerimesinde. Böylece bugünkü dersimizde de Zümer suresinin 41. ayeti kerimesiyle 56. ayet-i kerimesini okumuş olduk. İnşallah bir sonraki dersimizde Zümer suremizin 57. ayetinden devam ederiz. Rabbim bize söylediklerimizle, size de dinlediklerinizle amel etmeyi nasip ve müyesser eyleye. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.